Mniej tanio. No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia Piątek, 8 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Żyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Szef BBN-u Jacek Siewiera w Trójce sceptycznie o nowym amerykańskim planie pokojowym dla Ukrainy. Wojsko dostanie wozy do wyrzutni Langusta. On zamówi je w Stalowej Woli. Kolejarze szykują się na długi weekend. Wydłużymy 102 pociągi, używając 150 dodatkowych wagonów. Zapowiadany przez przyszłą amerykańską administrację plan zakończenia rosyjskiej agresji w Ukrainie to sposób widzenia zakończenia konfliktu, który ma oddziaływać na obie strony. Tak mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Na pewno nie jest to sposób rozwiązania, który gwarantuje Ukrainie respektowanie międzynarodowo uznanych granic, a to właśnie respektowanie granic powinno być podstawą zakończenia tej wojny, bo każda forma benefitu, każda forma korzyści, jaką Federacja Rosyjska odniesie z agresji, będzie stanowiła zachętę. Kilka dni temu kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance mówił, że plan zakłada utworzenie strefy zdemilitaryzowanej. Ziemie okupowane przechodzą do Rosji. Ukraina zachowuje niepodległość, ale bez prawa przystąpienia do NATO i Unii Europejskiej. Podczas kampanii wyborczej Donald Trump zapowiadał, że doprowadzi do zakończenia wojny w ciągu 24 godzin jeszcze przed objęciem urzędu. Prezent przed świętem niepodległości dla wojska od resortu obrony. Kierownictwo MON-u podpisze po południu umowę na zakup wozów do wyrzutni Langusta. Kontrakt zrealizuje Huta Stalowa Wola. W ramach kontraktu do 3 dywizjonów artylerii rakietowej bazujących na wyrzutniach Langusta trafią wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, a także pojazdy remontowe. Umowa przewiduje dostawę w latach 2027-28. Dodatkowo w ramach tejże umowy przeprowadzona zostanie modyfikacja systemu łączności Topaz we wszystkich już dostarczonych do polskiej armii wyrzutniach Langusta. Modyfikacja ma polegać na zastosowaniu najnowszych środków łączności, komputerów, a także oprogramowania do współpracy z nowo pozyskiwanymi wozami dowodzenia. Wyrzutnie Langusta zostały wprowadzone na wyposażenie polskiej armii w 2017 roku. To uzbrojenie mobilne, które pozwala zwalczać cele do 40 kilometrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Czy Polacy będą mieć dodatkowy dzień wolny od pracy? Wolnego w Wigilię chce Lewica. W Sejmie dziś pierwsze czytanie projektu. Polacy chcą wolnej Wigilii, mówiła w Polskim Radiu minister rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wigilia dla wielu polskich rodzin, czy to wierzących, czy niewierzących, już tak naprawdę jest tym czasem przygotowania potraw, przygotowania do świąt. Choinki to raczej są już zakupione i ewentualnie ubierane. I chcielibyśmy ten czas oddać polskim rodzinom. Wolna miałaby być już tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia. PKP Intercity zwiększa liczbę miejsc w pociągach przed długim weekendem. Ponad 100 pociągów będzie wydłużonych, zapowiada rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz. Zwiększamy liczbę miejsc w pociągach na najpopularniejszych trasach, na przykład z Warszawy w kierunku Gdyni czy do Krakowa. Od 8 do 11 listopada łącznie wydłużymy 102 pociągi, używając 150 dodatkowych wagonów. Zostały też zaplanowane wydłużenia elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wzmocnione składy będą kursować też na trasach Warszawa-Kielce czy Białystok-Wrocław. We Francji kolejny spór o przyszły wygląd paryskiej katedry Notre Dame na miesiąc przed jej ponownym otwarciem. Rośnie opór przeciwko współczesnym witrażom, które mają się pojawić w niektórych kaplicach, zajmując miejsce zabytkowych witraży. Witraże, które znikną z katedry, nie ucierpiały w pożarze sprzed 5 lat. Chodzi o XIX-wieczne dzieła architekta Viollet-le-Duc'a, znajdujące się w 6 kaplicach w południowej części Nawy Głównej. Pałac Elizejski i paryska diecezja chcą, by nowe witraże przypominały o pożarze katedry i jej odbudowie. Projekt oburza wielu ekspertów i obrońców dziedzictwa kulturowego. W sieci pojawiła się petycja w tej sprawie. Udało nam się zebrać 230 tysięcy podpisów. Jak na petycję dotyczącą dziedzictwa, to rzecz wyjątkowa. Twierdzi Didier Rickner, redaktor naczelny portalu La Tribune de l'Art, który zainicjował akcję. Planowane są też działania prawne. Cité Monument, czyli najstarsze i najważniejsze francuskie stowarzyszenie ochrony dziedzictwa, zaskarży decyzje administracji dotyczące zastąpienia tych witraży. Współczesne kreacje mają być gotowe za 2 lata. XIX-wieczne witraże Notre Dame trafią wtedy do muzeum. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Od rana mamy w Polsce bardzo dobrą lub dobrą jakość powietrza.

Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów za jedyne 20 zł przy zakupie dwóch. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Najniższa cena sprzed obniżki to 26 zł. Make a Deals. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. RTV Euro AGD. W Euro świętujemy niskie ceny na produkty objęte promocją. Tylko do środy. Telewizor Sony 65 cali. OLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 8999. Teraz za 7999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 8 listopada, 10 minut po godzinie 9. Winien i ma. W Stanach Zjednoczonych gładko wygrywa wybory prezydenckie Donald Trump ku zachwytowi inwestorów. Tych amerykańskich inwestorów oczywiście. My zapytamy, co nowy stary prezydent USA oznacza dla naszych portfeli i jeszcze bliższa ciału koszula, czyli sypiąca się niemiecka koalicja rządowa, którą podzielił budżet. Czy dotknie nas zawierucha polityczna u naszego najważniejszego partnera handlowego? A poza tym kryzys w branży transportowej, stare samochody, które masowo sprowadzamy z zagranicy, L4 liberalne jak nigdy, będzie można pracować i chorować jednocześnie. A na koniec Australia, która uderza w big techy i chce zakazać social mediów prawie do pełnoletności. Anna Regulska, Monika Suszek i Marcin Jagiełowicz. Zapraszamy do 10. Such a thrill, but your love won't pay my bills. I need money. Hey, that's what I want. I want my money. That's what I want. Yeah. Mamy 14 minut po godzinie 9. Rozmowa poszła na razie w stronę bardzo ciekawe, owoce morza i ślimaki, ale może i ten temat dzisiaj poruszymy. Marcin.Jagielowicz@polskieradio.pl. Jeżeli państwo mieliby jakieś sugestie albo pytania do naszych gości, to zapraszam do dyskusji. A z nami już profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Inwestorzy euforycznie przyjęli wynik wyborów w USA. Rekordy wszechczasów padły na amerykańskiej giełdzie. Wystrzelił kurs dolara, podobnie bitcoina. No a jak my ten wybór powinniśmy przyjąć? Może dla smaku najpierw cytat z prezydenta elekta. Dla mnie cło to jest najpiękniejsze słowo, jakie mamy w słowniku. To moje ulubione słowo. No i czy to słowo nie będzie kością niezgody między Stanami Zjednoczonymi, a na przykład naszą częścią świata, pani profesor? To jest jedno z najgroźniejszych, choć przedwyborczych wypowiedzi pana prezydenta Trumpa. To jest bardzo niebezpieczne stwierdzenie. Pozostaje mieć nadzieję, że nieprzewidywalność pana prezydenta i tak ciągłe zaskakiwanie sprawi, że rzeczywistość okaże się mniej groźna. Natomiast jeżeli ukierunkowana jest polityka na wzrost cen, to za to płacą konsumenci zawsze. Bo wzrost ceł oczywiście, jeżeli polityka jest ukierunkowana na wzrost ceł, a ten wzrost, jaki zapowiadany był przed wyborami przez pana prezydenta Trumpa, był no, taki porażający, do 60% ceł. No to oznacza oczywiście barierę dla rynku, mniejsza konkurencyjność. No i jego hasło takie, które też rzucił przed wyborami: nie chcesz płacić ceł, to produkuj u siebie w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest typowo protekcjonistyczne, to są typowo protekcjonistyczne przedsięwzięcia. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że cła są potrzebne, zwłaszcza w przypadku produktów, które nie są pożądane w sensie na przykład zdrowotnym. Ja nie miałabym nic przeciwko dużym cłom na papierosy czy jakieś inne używki. Natomiast tego typu polityka oznacza pogorszenie dla gorszą sytuację dla konsumentów, mniejszy wybór, no i drenaż kieszeni w gruncie rzeczy. I generalnie te zapowiedzi sprzed wyborów, zastrzegam, że nigdy nie wiadomo, jaka będzie rzeczywistość, dopóki się całkowicie gabinet nie ukształtuje, to oznacza, że tym najwyżej uposażonym osobom, najbogatszym, się bardzo polepszy. Już się polepszyło, bo na giełdzie wartość akcji wzrosła, więc ci, którzy są bogato wyposażeni, zyskali. To ci najbogatsi zyskają, natomiast ci biedniejsi no, będą musieli ponieść konsekwencje tego, co jest zapowiadane, czyli cięcia budżetowe różnego rodzaju, także cięcia związane z pomocą socjalną. No zobaczymy. Ja dorzucę od siebie dwa grosze, że pamiętam, jak wchodziły te cła wobec Chin w czasie poprzedniej administracji Trumpa ku takiemu zgorszeniu chyba też różnych komentatorów, a potem okazało się, że administracja Bidena te cła utrzymała i jest to kierunek, który no, chyba teraz bez żadnej różnicy popierają wszystkie strony sporu politycznego w Stanach i z czym my się też zgadzamy tu w Polsce, bo też głosowaliśmy teraz za ocleniem chińskich elektryków w Parlamencie Europejskim. No jak to widzi Piotr Maszczyk, czy autor elegii dla bidoków, wiceprezydent Vance, tutaj nie będzie jakimś sprzymierzeńcem może dobrej polityki społecznej, która pomoże tym najbiedniejszym? Znaczy, to jest problem niezwykle skomplikowany. Ja wiem, że jak się tak mówi w mediach, to właściwie już można wyjść, no bo jeżeli coś jest skomplikowane, to właściwie powinniśmy... Ale proszę w minutę opowiedzieć. No właśnie, proszę w minutę rozwinąć skomplikowany problem. Cła, tak jak pani profesor była łaskawa zauważyć, i ja myślę, że to przejęzyczenie to było znaczące, bo cła podnoszą cenę. No jeżeli jest tak, że towar napływa z zagranicy i my go oclimy, czyli dorzucimy do jego ceny pierwotnej wynikającej z kosztów produkcji i transportu dodatkową daninę publiczną, to produkty zdrożeją. Bidoki, o których pisał wiceprezydent elekt, Vans. Oczywiście są to ludzie, którzy chcieliby pracować, chcieliby mieć stabilną pracę, ale to są też ludzie, którzy kupują w tej największej amerykańskiej sieci supermarketów i są zainteresowani tym, żeby tam było tanio. No, tego się pogodzić nie da. I pytanie, czy można stanąć naprzeciw nurtu współczesnej gospodarki, która to gospodarka się globalizuje. Oczywiście tego typu porównania mają bardzo ograniczoną zdolność do objaśnienia rzeczywistości, ale jedną z przyczyn tego, dlaczego wielki kryzys był tak bolesny dla wszystkich, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, mówimy, jakie były następstwa wielkiego kryzysu w latach 30., on również z tej polityki beggar your neighbor, czyli zrób ze swojego sąsiada żebraka, czyli chroń gospodarkę cłami. No to wiadomo, że wszyscy tak natychmiast zrobią. I jak wszyscy tak robią, to wszyscy na tym tracą w gruncie rzeczy. Jasne, niektórzy więcej, niektórzy mniej, ale to jest polityka szkodliwa. Ale jest trzecia strona jeszcze, bo jak wiemy, kij ma zawsze trzy końce, bo proca, że Chiny prowadzą politykę handlową, którą można oskarżyć o naruszanie zasad konkurencyjności, prawda? I to też jest rzeczywistość, którą my się w Europie mierzymy i z którą zmierzy się prezydent Trump. Także... O czym mówiliśmy o Chinach kiedyś, tak, już właśnie, prawda? Że o ich takich nieczystych zachowaniach. Ale ta sytuacja, myśmy w przerwie przytaczali Jana Tadeusza Stanisławskiego. Bardzo pasuje to jego określenie. Z jednej strony śmiech szalony, z drugiej strony gorzka łza. Tak można ocenić dzisiejszą sytuację. Ja tylko dodam jeszcze w kontekście tego, co się dzieje na amerykańskich giełdach, że oczywiście najwięcej na tym zarabiają najwięksi inwestorzy, ale amerykańskie społeczeństwo to jest społeczeństwo w dużej mierze ludzi, którzy aktywnie inwestują na rynku papierów wartościowych. Dla nich wszystkich to są świetne informacje, bo ich majątek się zwiększa, a jak mówi teoria ekonomii, wydatki konsumpcyjne zależą nie tylko od dochodu, ale też od majątku. To będzie impuls, żeby wydawać pieniądze. A wydawanie pieniędzy, cokolwiek by na ten temat nie myśleli zwolennicy tezy o zrównoważonym rozwoju, przynajmniej w krótkim okresie jest dla gospodarki korzystne. No właśnie, zrównoważony rozwój i też pytanie, jak to będzie. Ostatnio prezydent Donald Trump na przykład pod koniec swojej kadencji wyszedł z porozumienia paryskiego. No i tym razem może się podobna pojawić rzecz, a wtedy jest pytanie też o nas, o to, jak będzie szybko nasza transformacja energetyczna przebiegała, jak będzie wyglądał system ETS, ETS2. Mamy jedną z najdroższych energii, drodzy państwo, w Unii Europejskiej. Może to być taki hamulec akurat w dobrą stronę dla nas, bo zyskamy trochę na czasie. No, ja zwrócę uwagę na coś, co się zdarzyło w Polsce. Nie wiem, czy nie po raz pierwszy w gruncie rzeczy. Zdaje się, że w środę, przedwczoraj, w Polsce, mówiąc brutalnie, zabrakło prądu. Dzień był bezwieczny, nie pracowały wiatraki, czyli te odnawialne źródła energii, i od sieci zostali odpięci najwięksi odbiorcy energii. Znaczy, to jest bardzo niebezpieczny sygnał, no bo można byłoby odnieść wrażenie, patrząc na to, co się dzieje w naszym otoczeniu najbliższym, czyli w Unii Europejskiej, że chcieliśmy być prymusem. Chcieliśmy pokazać światu, że się da. Tylko pytanie, czy rzeczywiście tam to wyjdzie. Bo nie ma nic gorszego niż prymus, który wszem i wobec zapowiada, że się da, a się nie udaje. Prawda? I to pewnie jeszcze, jak zaczniemy rozmawiać o gospodarce niemieckiej i o problemach gospodarki niemieckiej. Wejdźmy w ten temat. Właśnie tego prymusa, czyli pierwszej gospodarki Unii Europejskiej, jednej z najważniejszych na świecie, która motoryzacja się sypie, rząd się sypie i to chyba nie dobra informacja dla nas. No, można zadać pytanie, dlaczego niemieccy decydenci podjęli decyzję o stopniowym wyłączaniu elektrowni atomowych, które akurat, pomijając wszystkie zagrożenia związane, które są zazwyczaj wyolbrzymiane, prawda, Fukushima była bardzo specyficznym zdarzeniem, bo to Fukushima była takim impulsem do tego, żeby rozpocząć całą tę ścieżkę, one akurat są zeroemisyjne, czyli są zgodne z tym postulatem, żeby zmniejszać emisję CO2. Wydawało się, że stabilizatorem będzie gaz płynący z Rosji. Niemiecka gospodarka oparła swoją konkurencyjność na wynegocjowanych z prezydentem Putinem niskich cenach gazu. No ale prezydent Putin okazał się prezydentem Putinem, czyli człowiekiem, który nie dotrzymuje umów, który prowadzi taką no, bardzo dziwaczną politykę zagraniczną, co podcięło konkurencyjność niemieckiej gospodarki i oznacza, że Niemcy sobie zafundowały wybory. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że te wybory sprawią, że wyłoni się stabilna koalicja, to moim zdaniem grubo się myli. To wszystko, co się dzieje, o czym mówi pan doktor, jest następstwem krótkowzroczności strategicznej. To jest problem, który cechował i nadal w gruncie rzeczy cechuje Unię Europejską, bo jeżeli popatrzymy na te decyzje takie gwałtowne dotyczące przemiany transformacji energetycznej, to co, o czym było powiedziane, wyłączenie elektrowni atomowych, no to długofalowe, gdyby były to długofalowe programy, to równolegle byłyby jakieś bezpieczniki włączane. Tego zabrakło i to widać nie tylko w obszarze energetyki, to widać w różnych innych obszarach. Podobnie dotyczy to polityki imigracyjnej. Przecież Niemcy popełniły bardzo dużo błędów w tym zakresie. Teraz próbują z tego wyjść poprzez ograniczenia dla imigrantów, ale to, co dane, trudno się zabiera i w związku z tym jest cały szereg napięć różnego rodzaju, a napięcia w sytuacji, kiedy gospodarka popada w kryzys, się coraz bardziej uwidaczniają. Coraz trudniej jest im przeciwdziałać i to jest też wielki, wielki problem. Zresztą nie tylko Niemiec. Byłam niedawno, dwa tygodnie temu w Sztokholmie i tam generalnie Szwecja, która była krajem wzorcowym do niedawna jako kraj porządku, mądrej polityki, popada w coraz większe zadłużenie i w coraz większe napięcia związane właśnie z sytuacją imigracyjną. Funkcjonowanie imigrantów w Szwecji to jest problem, który wymyka się spod kontroli. A więc gospodarka głupcza, może to znowu to hasło będzie takim jednym z ważniejszych też na scenie politycznej, a teraz o Stanach Zjednoczonych zaśpiewa nam Sting. I was a boy, I was dreaming of the USA. All the movies I see are from the same place. All the music I love is from the USA. All stars that I see have an American face. The only blue jeans I wear are from the USA. Sneakers there on my feet, they are American made. Presley, Monroe and Dean are from the USA. Louis Armstrong, Sinatra and Marvin. Dreaming in the USA. Dreaming of the USA. It's never easy, you're looking for another way. God bless America, dreaming of the USA. Are we hysterical, dreaming of the United States? People. people who live in and working right here inside of America. Get up every morning working two jobs to make it here in our America. I'm a military man who carry arms and fight in defense of America. I await the day when we will all inhabit of it, our America. Już prawie minut po godzinie 9 w naszym studiu profesor Elżbieta Mączyńska, doktor Piotr Maszczyk, a my przyciskamy gazu do dechy, chociaż teraz o ostrym hamowaniu polskich tirów. Branża transportu drogowego tonie w długach, zlecenia odbierają jej przewoźnicy z Ukrainy, a do tego brakuje kierowców. I może zacznę naszą rozmowę od jednego elementu tej układanki. Już teraz w branży transportowej brakuje 30 tysięcy rąk do pracy, a według symulacji, którą przeprowadzili analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w ciągu najbliższych 4, maksymalnie 7 lat na emeryturę odejdzie 250 tysięcy pracowników, a na ich miejsce przyjdzie niecałe 100 tysięcy nowych. No, mówimy przecież o sektorze, wokół którego nasza gospodarka się kręci. Transport, no bez tego ciężko sobie wyobrazić, jak to wszystko, ten cały mechanizm, jak miałby działać, jak to pani profesor mówimy wygląda. O sektorze, który jest ściśle sprzężony z koniunkturą gospodarczą, czyli jeżeli koniunktura słabnie, to natychmiast to jest zauważalne w sektorze i tak się w sektorze transportowym i tak się stało w ubiegłym roku, kiedy produkt krajowy brutto, wzrost był rachityczny, no i to od razu odbiło się na sektorze transportowym. Tutaj jeszcze jest jeden czynnik, o którym pan redaktor nie powiedział, a czynnik konkurencji ze strony przewoźników z Ukrainy, którzy bardzo dużą część rynku przejmują. Ale i to jest ratunek dla sektora, to jest dobra koniunktura, ale równocześnie można powiedzieć tak, że my w naszym kraju w okresie, całym okresie transformacji doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy zmniejszania roli transportu kolejowego na rzecz transportu tego typu właśnie jak tiry samochodowego. I z wielu analiz wynika, że to był błąd kosztowny nie tylko dla środowiska naturalnego, dla infrastruktury, niszczenie dróg i tak dalej, ale także dla ludzi. Czyli co, wracamy były do kasła, marginalizowane niektóre miejscowości zostały pozbawione jakiegokolwiek dostępu transportowego. To się składa na całokształt tej sytuacji i dlatego tak trudno jest o rozwiązania. Doktor Piotr Maszczyk. Ja przepraszam, może część z Państwa usłyszała, że jak ja się śmieję, no bo tiry na tory. Na jakie tory? Głównie rozbieraliśmy ostatnich dekad. Ostatnie dekady to jest zapaść transportu kolejowego. No to jest świadome postawienie w strategii transportowej na budowę autostrad. No, ja nie powiem, że to nie była słuszna strategia, żeby budować autostrady w Polsce, no ale jak widać niewystarczająca. Ja mam wrażenie, że w kontekście tego, co pani profesor mówiła o tej krótkowzroczności, jeśli chodzi o strategiczne myślenie, no to ten powiedzenie przypisywane Madame de Pompadour, kochance Ludwika XV, przepraszam za mój francuski, tak, pardon my French, après nous le déluge, tak, czyli po nas choćby potop, czy po nas potop. Można odnieść wrażenie, że to, bo my lubimy tak się bić w piersi i mówić o naszych politykach i oczywiście to dotyczy również naszych polityków, ale niestety nie dotyczy tylko naszych polityków. To dotyczy zarówno polityków w Unii Europejskiej, jak i jak widać teraz demokraci nagle odkryli, że pozostawienie bidoków z pasa rdzy samymi sobie i skupienie się na innych rzeczach, to może nie jest najlepsza strategia, żeby wygrywać wybory. Szkoda, że takie refleksje polityków nachodzą przynajmniej dla nich po katastrofie, no bo dla tych, którzy się szykowali do władzy, to jest katastrofa. Natomiast to oczywiście oznacza, że to jest też katastrofa dla zwykłych ludzi, no bo oni za to płacą najwyższą cenę, prawda? Bo cytując niezbyt popularnego w Polsce osobnika, rząd się sam wyżywi. Także, natomiast ludzie już niekoniecznie. Także no, to są bardzo złe wiadomości. No, Polska jest krajem, który mógłby mieć pozycję takiego tranzytowego i my żeśmy zarabiali na transporcie. Oczywiście teraz no, mówiło się, z powodu wojny... Słowo, mówiło się w kontekście CPK właśnie o tym, że rozbudujemy no też właśnie sieć kolejową, że to wszystko do każdej każdego miasteczka pociągniemy tory. No teraz wygląda na to, że głównie skupimy się na Y, czyli na połączeniu Wrocław-Poznań-Warszawa, a gdzieś te takie rozgałęzienia właśnie, na Polskę B tak zwaną. My nie mamy naszego, my nie mamy jeszcze naszego pasa rdzeje, chociaż można było zadać pytanie, czy północno-wschodnia Polska to nie jest taki odpowiednik. Czy zachodnio-pomorskie to nie jest taki odpowiednik amerykańskiego pasa rdzeje. Natomiast no, trudno się doszukać w tym logiki, ja powiem szczerze. Znaczy, no, poza tym, że jest to oczywiście taka nawalanka typowa kto kogo, no to... Ja nie widzę tutaj żadnego strategicznego myślenia, mówiąc szczerze. Znaczy, jaki jest pomysł? Tak? I to będziemy słyszeć, ta branża ma problemy, inna branża ma problemy. No i cóż. No nic, no ma problemy. Za tydzień będzie program, w którym powiemy, że inna branża ma problemy. Czy to budzi czyjekolwiek zaniepokojenie? Pewnie tych, którzy w danej branży pracują, owszem. Ale czy kogoś innego, czy rządzących to budzi zaniepokojenie? Mam wątpliwości. No, myślę, że po to o tym rozmawiamy, żeby też dojść do takiego wniosku, że to dotyczy naszych kieszeni, że to dotyczy naszych finansów osobistych i to nas powinno pani profesor chyba przejmować. Oczywiście, to jest drenaż naszych kieszeni. Te błędy, o których mówimy, ta krótkowzroczność strategiczna, to, że zniszczona została kolej, to konsekwencje ponosimy my wszyscy, a najbardziej ludzie z miejscowości wykluczonych w ten sposób transportowo. Takie miejscowości, które miały połączenie kolejowe teraz nie mają i jeżeli dalej będziemy zaniedbywać tę kwestię i infrastruktury właśnie kolejowej, to te problemy transportowe, tirowe, jak pan to określił, będą narastały, nie mówiąc o tym, że będziemy ponosili konsekwencje zdrowotne wynikające z zanieczyszczania środowiska. To jest też na pewno powiązane z tym, co ja określam jako terror cyklu wyborczego, czy też dyktat cyklu wyborczego. Cykl wyborczy ma to do siebie, że trwa 4 lata albo do 6, to zależy o jakim mówimy, o jakiej instytucji. I nie daj Boże, jakiś projekt się trafi, który ma więcej niż 4 lata, no to po co go realizować? No więc właśnie, bo jak nie będzie się pod koniec kadencji czym pochwalić, bo efekty będą przychodziły z opóźnieniem. A tu chodzi o krótkotrwałe projekty, które pokażą, oto my w 4 lata zrobiliśmy to i to i efekty są takie, to a takie. A inwestycje duże, strukturalne wymagają dłuższej perspektywy. I oby na taką perspektywę było nas stać. Przed nami jeszcze jeden temat, który no, będzie troszkę cięższy, ale potem obiecuję, pojawią się same pozytywne. A może to jednak temat pozytywny, bo potrafimy kupować taniej. Polacy masowo ściągają stare samochody z zagranicy. Tylko we wrześniu nad Wisłę trafiło grubo ponad 90 tysięcy osobówek. Średni wiek ponad 12 lat, prawie 13. To dobrze, że sprowadzamy takie weterany, głównie z Niemiec. Ale to wiąże się z naszym pierwszym tematem, kwestii ceł. Dlaczego sprowadzamy? Dlatego, że tanio, syndrom botaniego, jak mawia mój syn, bo tanio, ale tanio w sensie ceny prosto pojmowanej, natomiast bardzo drogo dla nas ludzi, dla ochrony środowiska, dla naszego zdrowia i dlatego akurat w takich przypadkach cła na takie rzęchy byłyby uzasadnione i wtedy radość kupowania byłaby znacznie mniejsza. No i to dotyczy z reguły ludzi o nie, niezbyt obfitych portfelach, więc to, co mówię, jeszcze przyłożyć tutaj dodatkowe opłaty jakieś wprowadzić, albo dodatkowe opłaty ekologiczne jakieś, żeby to powstrzymać, bo to jest konieczne dla wszystkich w gruncie rzeczy. Jeżeli popatrzymy na te osoby, które kupują stare, zużyte samochody, to jest też pewna krótkowzroczność, bo to potem okazuje się, że trzeba w te samochody ciągle pakować jakieś nakłady typu remonty i tak dalej. I w pełnym rachunku bardzo wiele tego typu, nazwijmy to inwestycji, zakupów, to są zakupy, które wcale nie okazują się tanie, tylko drogie. No, jest takie dobre powiedzenie, jesteś za biedny, żeby kupować tanio. To jest stara prawda, z którą się zgadzam, ale zastanawiam się, czy możemy tak łatwo tutaj obwinić tych, którzy kupują te tańsze samochody z zagranicy. Panie redaktorze, kogo stać nigdy na nie samochód jest winien ten, który kupuje, tylko system, regulacje, rozwiązania. Żebyśmy mieli świadomość, ludzie działają, tak? Oczywiście to cała dyskusja we współczesnej ekonomii na temat racjonalności podmiotów ekonomicznych, już zostawmy ją na boku, fascynująca skądinąd, ale nie na minutę. Natomiast ludzie rozpoznają swoją korzyść i postarają się tę korzyść maksymalizować. Mam wrażenie, że nic się nie zmieniło od czasów Tuwima, który napisał taki bardzo ładny wiersz, który ja lubię i często cytuję, czyli straszni mieszczanie. Bo oni widzą wszystko oddzielnie. Tu stach, tu drzewo, tu dom. Przed chwilą rozmawialiśmy o zapaści w kolejnictwie, w szeroko rozumianym transporcie publicznym. No to jeżeli taka zapaść ma miejsce, no to jak sobie mają radzić ludzie, którzy podlegają następującym bodźcom? Żeby kupić mieszkanie, muszą się wynosić już nie tylko z centrów miast, ale pod miasto, no bo tam zakup jest tańszy. W centrum już nie ma ludzi biednych, bo ich na mieszkanie w centrum nie stać. Czyli jak to kiedyś się mówiło, lud wkroczył do śródmieścia, to teraz lud śródmieści opuszcza w tempie przyspieszonym. Transportu publicznego nie ma, prawda? A starym samochodem do centrum nie wjedziesz. Ale przynajmniej dojadę gdzieś na obrzeża. Muszę mieć samochód. A najczęściej jak mieszkam poza dużą aglomeracją i mam dzieci, to muszę mieć dwa samochody, bo pracuję jako kierowca dzieci. Oczywiście można to skwitować, mówiąc, że ci, którzy tak robią, są albo złymi ludźmi, albo ludźmi głupimi, prawda, i ukazać wyższość moralną, ale wtedy dryfujemy w kierunku, który wiceprezydentkę Kamale Harris wysłał na wcześniejszą emeryturę, prawda, bo mówienie ludziom, że są głupi albo źli, to jest kiepska strategia. Dlatego jeszcze raz, musimy przestać widzieć wszystko oddzielnie i zacząć widzieć problemy całościowo. I jeżeli, no bo ja się zgadzam, możemy ludzi nauczyć zachowań, które wydają nam się prospołeczne, systemem kar przede wszystkim. Czyli zakażemy im wjeżdżać do centrum, nałożymy cła i tak dalej. I nie mówię, że tak nie należy robić, ale jak się używa kija, to trzeba też stworzyć marchewkę. Natomiast my jakoś tak zawsze kijek w ręku tęgi i sękaty, a marchewka mizerna, o ile w ogóle jest. Czasami zostaje tylko nać. O. Pani profesor może jeszcze postawi kropkę w tym temacie. No, ja myślę, że ja też jestem wielbicielką Tuwima, zwłaszcza wiersza Straszni mieszczanie, bo to jest problem właściwie holizmu, którego brakuje. Tylko, że w nawiązaniu do tego, co pan doktor powiedział, ludzie się zachowują tak, jak się... Postępujemy tak, jak nas mierzą. Jeżeli tam te miary są proste i krótkoterminowe i system jest na to ukierunkowany, to ludzie będą tak postępować, patrzą krótkoterminowo przez swoją kieszeń. Panie redaktorze, ten wiersz Tuwima, o którym tutaj była mowa, warto przytoczyć, ten kawałek przynajmniej, bo to jest ku przestrodze dla nas wszystkich. My często sami nie postępujemy holistycznie, widzimy tylko kawałek, a wiersz jest taki. I oto idą ubrani szczelnie, patrzą na prawo, patrzą na lewo, a patrząc widzą wszystko oddzielnie, że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo. I tak wygląda krótkowzroczna polityka społeczno-gospodarcza. I jeżeli nie potraktujemy tego łącznie, to drzewo uschnie, koń padnie, Stasiek umrze, a dom się zawali. I świat mniej więcej dryfuje w tym kierunku w tej chwili. I obyśmy potrafili patrzeć tak systemowo, a nie tylko blokowo, że jedno ministerstwo nie wie, co robi drugie, trzecie nie wie, co robi czwarte i tak siedzimy w swoich silosach. Dobrze, mam nadzieję, że teraz nastaną nieco milsze tematy. Jeżeli słucha nas dr Artur Bartoszewicz, to teraz coś dla niego z dedykacją. Queen nam zaśpiewa. Zespół Queen. A teraz o zmianach. Będą zmiany dotyczące L4. Chory będzie mógł wyjść z domu, do sklepu, na pocztę czy do lekarza. ZUS nie będzie mu też groził wstrzymaniem wypłaty, jeżeli na przykład podpisze list przewozowy albo na przykład listę płac, a nawet u jednego pracodawcy może być na zwolnieniu, a u drugiego pracować. Rząd chce też uprościć procedury związane z wydawaniem orzeczeń. Teraz nie będzie musiała się zbierać komisja złożona ze specjalistów, może na przykład orzec pielęgniarka w tej sprawie. No to co? W takim razie dużo więcej w takiej swobody gospodarczej, liberalizmu. Jak to widzi pani profesor? Panie redaktorze, właściwie jestem tutaj niewłaściwą osobą, bo ja nie rozumiem zupełnie tych regulacji i tego pomysłu. Uważam ten pomysł w większości tych rozwiązań, jakie tu pan wymienił, za absolutnie absurdalny, zachęcający do manipulacji, do oszustw, a równocześnie zagrażający nam, ludziom. Mogę sobie wyobrazić, że trafiam na wizytę u lekarza, który jest chory, ale przyszedł do pracy z jakichś tam względów. Mogę sobie wyobrazić, że pracodawcy będą żądali właśnie wykonywania pracy od ludzi chorych, a to może wpłynąć na jakość pracy i bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo funkcjonowania danych produktów. Ja nie umiem znaleźć logicznych argumentów na rzecz takich rozwiązań. Pan doktor Maszczyk jest większym optymistą ode mnie, więc pewnie znajdzie, ale ja nie potrafię. No to gorący kartofel przerzucamy do pana doktora. Dziękuję bardzo, pani profesor. To miłe zawsze usłyszeć. To ja jestem typowym mężczyzną, że jestem łasy na pochlebstwa po prostu. Ale no, ja nie znajduję żadnego uzasadnienia. No. Chciałem zobaczyć, co jest napisane w OSR-ze. Tego Ocena skutków regulacji. Mhm. Coś takiego, co powinno nam mówić, na przykład, jak to się przełoży na... Abstrahując od wszystkiego i od tego pomysłu, każda nowa legislacja w Polsce powinna być obudowana porządną analizą skutków. Mhm. Więc ja bym chciał zobaczyć, bo to oczywiście się wydaje bardzo atrakcyjne, szczególnie dla osób, które świadczą usługi dla wielu pracodawców, co może nie jest tak częste, ale na pewno po pandemii takich osób jest więcej. No i one się cieszą, prawda, że tutaj sobie będę mógł złożyć L4, a u innego podciągnąć robotę. No ale przecież to jest szalony pomysł, bo nawet bardzo szybko... Wyczytał pan coś w tych ocenach nieskutków regulacji, czy w ogóle projekt poselski tego nie przewidział? Znaczy nie, no szczerze mówiąc, nikt się takimi rzeczami nie przejmuje w Polsce. Ocena skutków regulacji tak naprawdę w Polsce głównie dotyczy skutków finansowych, czyli jeżeli ustawa nie pociąga skutków finansowych, a ta nie pociąga, prawda? Nawet być może ktoś powie oszczędności, no bo słyszymy, że już nie lekarz, tylko pielęgniarka i tak dalej. Czyli u nas się patrzy na wszystko bardzo wąsko i krótkookresowo. Czyli jeżeli jakaś regulacja nie pociąga za sobą bezpośrednich skutków, to jest dobrze. Ale przecież bardzo szybko okaże się, że tam, gdzie pracodawca ma przewagę nad pracownikiem, a ciągle jeszcze są takie, wbrew pozorom, branże, sektory, to będzie oczekiwał, że będziemy przychodzić chorzy do pracy, bo możemy. Prawda? Mogę podpisać na L4 będąc listę obecności, czyli mogę być w pracy. No to jest fatalna rzecz. To jest absolutnie fatalna. A nie wygrał trochę zdrowy rozsądek, że mogę po prostu wyjść do apteki, do lekarza? Nie, ale to przecież, szanowni państwo, no znowuż bądźmy poważni. Przecież to, że ja byłem chory i chodziły rzeczywiście te kontrole z ZUS-u, to nie oznaczało, że ja nie mogę wyjść do, tak w przypadku osób samotnych na przykład, że ja nie mogę iść do apteki czy zrobić zakupów. No pewnie, że mogę. Chodziło o to, żeby się nie okazywało, że ja na zwolnieniu będąc, co też się zdarzało przecież, no też nie bądźmy ślepi, jestem na wakacjach na przykład, sobie wyjechałem na wakacje. Także, no... To premier Czernomyrdin, tak? Chcieliśmy jak nigdy, a wyszło jak zawsze. Niestety. Australia, szanowni państwo, idzie na wojnę z Big Techami. Chce bezwarunkowo zakazać social mediów osobom przed 16 rokiem życia. No, odważne plany, ale już ten kraj akurat nie pierwszy raz takie odważne kroki stawia. Przecież jako pierwsze zabronił na przykład budowania u siebie przez chińską firmę Huawei sieci 5G, więc może i tym razem będzie takim pierwszym krajem, który po prostu na głos mówi to, co inni myślą. Australia ma w ogóle ciekawe i niekiedy imponujące pomysły i warto się tym, co jest tam proponowane, zajmować, ale ta kwestia to nie jest kwestia nowa. Ja już tu kiedyś wspominałam, że ukazała się jakieś 3 lata temu taka książka londyńskiej ekonomistki, brytyjskiej ekonomistki Noriny Hertz, pierwsza na świecie książka o ekonomicznych skutkach samotności. Książka nazywa się Era samotności, jest przetłumaczona na język polski. I autorka tej książki, zarówno w książce, jak i w jej wywiadach, zaproponowała, pokazując, że na przykład bycie, ciągle tkwienie w sieciach społecznościowych, w laptopach, smartfonach i tak dalej, to oznacza, to ona to oceniła wspólnie na podstawie raportów medycznych także i we współpracy z lekarzami, że to z punktu widzenia zdrowotnego to jest mniej więcej równowartość wypalenia około 15 papierosów dziennie. I ona zaproponowała, że skoro papierosy są szkodliwe, alkohol jest szkodliwy i nie wolno nabywać przy osobom młodym, to wobec tego i tutaj potrzebny byłby zakaz uczestniczenia w sieciach społecznościowych i ona zaproponowała i w wywiadach, i w książce, żeby ten zakaz dotyczył osób do 16 roku życia, co zostało oczywiście bardzo skrytykowane. Wielka się wywiązała dyskusja na ten temat, ale na pewno ma to jakieś podłoże. Można się zastanawiać, jak to rozwiązać. To na pewno jest trudne, bo jak to sprawdzać, kto, kiedy, cały system. Ale na pewno jest to wielki problem. Sieci społecznościowe są podłożem epidemii, po pierwsze, samotności, bo ludzie przestają się ze sobą spotykać, po drugie rozprzestrzeniania jakichś fake newsów i tak dalej, a także tkwienia w bańkach takich zamkniętych środowisk. Że algorytm podrzuca nam to, co już przed chwilą widzieliśmy. Właśnie. A poza tym ta analogia do papierosów też myślę, że jest, może być trafiona, bo przecież te ciągłe wyrzut dopaminy po prostu nas uzależnia. A jak to widzi dr Piotr Maszczyk? Ja tylko mogę przyklasnąć temu pomysłowi. Ja powiem mocno, tak, bo ja czasami sobie żartuję, ale powiem mocno. Czyli uważam, że media społecznościowe są tak szkodliwe jak twarde narkotyki. I to właśnie szkodliwe przede wszystkim dla ludzi młodych. Wtedy, kiedy się samoocena kształtuje ludzi, kiedy kształtuje się taki korpus poglądów, media społecznościowe na wszystkie możliwe sposoby niszczą młodych ludzi. Niszczą ich poczucie wartości, sprawiają, że ci ludzie są najzwyczajniej mówiąc głupsi, bo nie potrafią się skupić, bo media społecznościowe, tak, to słynne przewijanie rolki, działa na mózg uzależniająco. Nie wiem, jak Australia chce to zrobić. Powinniśmy się przyglądać temu projektowi i jak najszybciej robić to samo. Być może jeszcze nie jest za późno, ale to z takim raczej pesymistycznym być może. A ja rzucę dwie liczby na koniec naszej rozmowy. 2 godziny dziennie. Tyle średnio spędza Polak w mediach społecznościowych, a osoba w wieku między 7 a 14 lat 3 godziny 17 minut. I może z tymi liczbami Państwa zostawimy. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Bardzo dziękuję bardzo za spotkanie. I dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Anna Regulska, Monika dziękuję. Suszek i Marcin Jagiełowicz, kłaniamy się i do usłyszenia. Autopromocja. Przeżyć z Polską prawie 100 lat i dowiedzieć się, że historia tak niewiele nas uczy. O tym napisałem to słuchowisko. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Marcina Trońskiego Niepodległość według Ludwika B. W roli tytułowej obsadziłem Stanisława Brudnego, prawie równolatka naszego bohatera. Mówi się Bóg, honor, ojczyzna, a gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas